Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае. Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Сувязь паміж двума гістарычнымі працэсамі утварэння Вялікага княства Літоўскага і балта-славянскіх кантактаў відавочная. Па-першае, паўстаўшая дзяржава не перашкаджала, а дапамагала разгортванню працэсу кантактаў і сама фармавалася ў яго межах. Па-другое, балта-славянскі кантакт на панямонні значна паўплываў на генезіс Вялікага княства. На час утварэння гэтай дзяржавы балта-славянскае ўзаемадзеянне з'яўлялася буйнейшай гістарычнай з'явай у рэгіёне. Дзяржава ўзнікла ў балта-славянскай кантактнай зоне і з самага пачатку складалася як з тэрыторый славянізаваных, так і балцкіх. Шматвяковы вопыт і напрацаваныя формы арганізацыі сумеснага жыцця дапамаглі ў крытычны па знешніх прычынах момант арганізавацца для стварэння дзяржавы, якая мела на сабе выразны адбітак супрацоўніцтва двух этнасаў. Кіруючая дынастыя і частка арыстакратыі мелі балцкае паходжанне, сістэма дзяржаўнай арганізацыі, сістэма права, дзяржаўная мова і большасць насельніцтва былі ўсходнеславянскімі, беларускімі. Усё гэта прыводзіць да высновы, што ўзнікненне Вялікага княства Літоўскага з'яўлялася часткай працэсу балта-славянскага ўзаемадзеяння. На жаль, да сённяшняга дня у гістарыяграфіі можна спаткаць рэканструкцыі генезы Вялікага княства на аснове фундаментальнай тэзы балта-славянскай канфрантацыі, якая была сфармуляваная ў 19 стагоддзі падчас узнікнення і супрацьстаяння еўрапейскіх нацыяналізмаў. У гэтых рэканструкцыях стварэнне Вялікага княства Літоўскага прадстаўляецца як вынік перамогі аднаго народу над другім, толькі пераможца аб'яўляецца па-рознаму. Або літувісы, гэта літува-цэнтрыцкая канцэпцыя, запачаткаваная ў 19 стагоддзі, або беларусы, беларуса-цэнтрыцкая канцэпцыя Міколы Ярмаловіча. Пасля таго, як у другой палове 20 стагоддзя шматгадовыя даследаванні лінгвістаў і археолагаў даказалі мірны характар балта-славянскіх ці літувіска-беларускіх кантактаў напярэдадні ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага і в самой дзяржаве, гэтыя канфліктныя версіі генезы дзяржавы сталі навукова неактуальнымі. Галоўнай памылкай іх аўтараў было прыпісванне сярэднявечным палітыкам матывацыі сучасных палітычных дзеячаў. У сапраўднасці князі, кіраваўшыя Вялікім княствам Літоўскім, незалежна ад балцкага ці славянскага паходжання, паганскага ці хрысціянскага веравызнання, будавалі дзяржаву, так бы мовіць, з падручнага этнічнага матэрыялу, а не мелі на мэце стварэнне некай нацыянальнай дзяржавы. Hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey, la, hey Узнікненне новай дзяржавы на тэрыторыі верхняга і сярэдняга панямоння, ці ва ўласна Літве, менавіта ў 13 стагоддзі, стала вынікам збежнасці розных чыннікаў і абставінаў. Па-першае, у рэгіёне пашырылася перакананне праз усведамленне мангольскай і кажацкай пагрозы ў неабходнасці моцнай дзяржаўнай арганізацыі. Па-другое, знайшліся сілы, здольныя рэалізаваць гэтую справу, багатыя панямонскія гарады і ваяўнічыя правадыры балцкіх плямёнаў. Па-трэцяе, гісторыя падаравала панямонню некалькі адносна бяспечных дзесяцігоддзяў, 40-е, 80-е гады 13-го стагоддзя, манголы ў пачатку 40-х прайшлі з боку, а прускія крыжакі распачалі актыўную экспансію на панямонне толькі ў пачатку 80-х гадоў 13-го стагоддзя. І вось гэта дзесяцігоддзі былі жыццёва неабходныя для нараджэння і ўмацавання асновы дзяржавы. Стварэнне новай дзяржавы і змаганне за выжыванне знайшлі даволі галосны водгук у тагачасных наратыўных творах. З іх даследчыкі даведаліся пра дзейнасць першага гаспадара Вялікакняства Літоўскага Міндаўга і яго сына Войшалка. З запісаў пра панямонскія падзеі выразна вымалёўваецца тагачаснае тэрытарыяльнае напаўненне тэрміну Літва. Менавіта як вобласці са змешаным славяна-балцкім насельніцтвам, галоўнымі цэнтрамі якой былі беларускія гарады панямоння – Наваградак, Гародня, Ваўкавыск, Слонім. Найменш даследаваны перыяд гісторыі Вялікага княства Літоўскага прыпадае на паўстагоддзя пасля смерці Войшалка. Недахоп інфармацыі аб унутраным жыцці дзяржавы выглядае амаль катастрафічна. Толькі прыблізна ўдаецца акрэсліць дату смерці вялікага князя Шварна Даніловіча, час гаспадарання Трайдэна і Віценя. Увогуле невядома, хто кіраваў краінай пасля Трайдэна 80-е гады 13-го стагоддзя, пакрытыя змрокам пачаткі дынастыі Гедыміна. Нават імя яе заснавальніка, бацькі Віценя і Гедыміна, нельга лічыць дакладна устаноўленым. Пра ўнутраны стан дзяржавы ў тыя часы можна рабіць высновы амаль выключна на падставе інфармацыі пра яе знешнепалітычную дзейнасць. Асноўная крыніца па пачатковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, Галіцка-Валынскі летапіс, заканчваецца канцом 13-го стагоддзя, далей важнейшай крыніцай інфармацыі становяцца крыжацкія хронікі. На пачатку галоўная пагроза для маладой дзяржавы сыходзіла ад Галіцка-Валынскага княства, якое імкнулася захаваць свае пазіцыі ў панямонні. Другім ворагам маладой дзяржавы быў інфлянскі ордэн, а ад 1283 году тэтонскі ордэн у прусах. Першы буйны перыяд гісторыі літоўскага беларускага гаспадарства заняў каля 70 годзіў 1248-1315 год. Гэта быў час нараджэння дзяржавы і змагання за выжыванне. Маладое гаспадарства даводзіла сваю жыццяздольнасць праз войны з суседзямі і пераадольванне ўнутраных крызісаў. У цэлым гэтая задача была вырашаная паспяхова. Хоць за гэты час дзяржава не павялічылася тэрытарыяльна, але ўзмацнілася як унутрана, так і на вонкі. Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Утварэнне ў кантактнай зоне дзяржавы не перапыніла і не змяніла характару працэсу балтаславянскіх кантактаў, а наадварот узмацніла яго праз прыняцце ўсходнеславянскай мадэлі дзяржаўнага будаўніцтва і старабеларускай мовы ў якасці дзяржаўнай. Адсюль сам генезіс Вялікага княства Літоўскага можна разглядаць як праяву ці эпізод працэсу балтаславянскага ўзаемадзеяння. Сведчаннем гарманічнай узаемасувязі названых працэсаў з'яўляецца паспяховы развіццё Вялікага княства Літоўскага, якое перасло тэрытарыяльна не толькі панямонне, але і ўсю зону балтаславянскага кантакту. Вялікае княства Літоўскае ад самага пачатку дзейнічала ў гэтай кантактнай зоне двух этнічных масіваў славянскага і балцкага, і ў шырэйшым сэнсе на пагранічы паміж двума буйнымі цывілізацыямі – візантыйскай і заходнееўрапейскай. Дзяржава мусіла вырашаць праблему цывілізацыйнага выбару паміж усходам і захадам Европы. Гэта значыць паміж візантыйскім і заходнееўрапейскім гісторыка-культурнымі арэаламі. Канчатковы выбар быў зроблены пад канец 14 стагоддзя на карысць захаду. Комплексное вывучэнне гістарычных крыніцаў прыводзіць да наступных высноваў. Вялікае княства Літоўскае ўзнікла ў сярэдзіне 13 стагоддзя ў балта-славянскай кантактнай зоне. Штуршком да пачатку працэсу дзяржаваўтварэння стала знешняя пагроза з боку Залатой Арды і Тэўтонскага ордэна. Існаванне раннефеадальнага балцкага дзяржаўнага ўтварэння папярэдніка Вялікае княства Літоўскага нельга лічыць даказаным, яно па ўсёй верагоднасці міф. Пачаткам Вялікае княства стаў утвораны каля 1248 году саюз усходняславянскага горада Наваградка з балцкім нобелем Міндаўгам. Вялікае княства Літоўскае з самага пачатку было біэтнічнай балта-усходняславянскай дзяржавай з дамінаваннем усходняславянскага ці беларускага элемента.